Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah. Nahmedu ve nestaînu ve nestağfiru ve nestehdi. Ve na'ûzu billahi min şurûri enfüsinâ ve min seyyiâti amâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Ve eşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resûluh. Ya eyyühellezîne âmenû ittakullâha hakka tukâtih ve lâ temûtunne illâ ve entum muslimûn. Ya eyyühen nâsu ittakû rabbakum ellezî halakakum min nefsin vâhideh. وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فعباد الله إن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها ve kulle muhdefetin bid'a ve kulle bid'atin dalal ve kulle dalaletin finnar. Dersimize başlamadan önce Peygamber Efendimiz'e salatu selam getirelim. Evet. Kitab-ı Tevhid'den 57. baptaydık. Bab-ı kavlillahi teala vallahu halakakum ve ma ta'amelun. Kastellani ve aynenin neyle? Terkimiyle. Kastellani ve aynının terkimiyle. Hafız İbn Hacer'e göre 56. bab. Nereye geldik? İki hadis aldık değil mi? İki hadis aldık. Bugün üçüncü hadisi alacağız. Bukhari'nin şeyhi Amr bin Ali ile başlayan hadis. Bukhari'nin şeyhi Amr bin Ali ile ne yapan? Başlayan hadis. Evet. Gökhan, başlayalım. Kâle l-İmâmul Bukhârî rahmehullah haddesena Amr ibn Ali'in kâle haddesena Ebu Asim'in kâle haddesena Kurrat ibn Halid'in kâle haddesena Ebu Cemre'sed Taba'iyyü kultu l-İbn Abbas'in fekâle kadime vaktu Abdülkaysi alâ Rasûlillâhi sallallahu aleyhi ve sellem fekâlu إن بيننا وبينك المشركين من مدرة وإن لا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة ونقل إليها من وراءنا قال أعملكم بأربع وأنهاكم عن أربع أعملكم بالإيمان بالله فهل تدعون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله فإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تؤتوا من المغنم الخمس وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة والخمتمة. Evet, Mesut. قال إمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو حمزة الضباعي قلت لابن عباس فقال قدم وقت عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضرة وإنا لنا نصل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا قال آمركم قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتعط من المغنم الخمسة وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفتة Muzaffeteti. Öyle mi yazıyor sizde? Evet, Muzaffeteti. Evet. والحنتمتي. Evet. Bayram. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الدبعي قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضرع وإنا لا نصل إليك إلا في أشهر حرم أمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة فتوقوا من المغنم خمسة أنهاكم عن أربع تشربوا في الدبع والنغير والظروف المزفة والحمس حمتمة. Evet. Ali. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا رتب بن خالد قال حدثنا أبو جملة الدبائية قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضار وإنا لا نسل إليك إلا في أشهر حرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة فندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنحاكم عن أربع آمركم بالإيمان بالله وهو وهل تدرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤتوا من المغنم الخمسة وأنحاكم الأربع لا تشربوا في الدباء والنقير والظروف المزفة والحنتمة. إكرم أبي. قال الإمام البخاري رحمه الله قال حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرة بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الدبائي قلت لابن عباس فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مضرع وإن لا نصل إليك إلا في أشهر الحرم فمرنا بجمل من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا قال آمركم بأربع وأنهاكم عن أربع آمركم بإيمان بالله وهل تدرون ما الإيمان بالله مال ما فهل تدرون ما الإيمان بالله ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وتؤتوا من المغنم الخمسة وأنهاكم عن أربع لا تشربوا في الدباء والنقير وظروف مزففته والهمتمهتي. Evet. Okumayan var mı? Oku bakalım. Hadi. قال الإمام البخاري رحمه الله حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا أبو عاصم قال حدثنا قرأت بن خالد قال حدثنا أبو جمرة الدبعي قلت لابن عباس فقال قادما تبدو عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا إن بيننا وبينك المشركين من مدرة وإن لا نسيل إليك إلا في أشهر حرم فمرني بجمال من الأمر إن عملنا به دخلنا الجنة وندعو إليها من وراءنا قال أموركم بأربع وأنهاكم عن أربعين أمور أميركم بالإيمان بالله وهل ندرون ما الإيمان بالله شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة تعط من الغنم الخموس وأنهاكم عن أربعين لا تشربوا في الدباع والنقير والضوء في المزفتات والحنتمات. Evet, hadis Buhari'nin muhtelif yerlerde çokça zikrettiği hadislerden bir tanesi. Burada tabi en son haliyle burada bunu zikrediyor. Ne diyor? Gale diyor ki haddefena Amr ibn Ali. Gale haddefena Ebu Asım, ki her ikisi de şeyhi. Amr ibn Ali ibn Yahya es-Sayrafi. Evet. Amr ibn Ali ibn Yahya es-Sayrafi. Gale haddefena Ebu Asım, ki Ebu Asım künyesi ismi Dahhak ibn Muzahim. Ed-Dahhak ibn Muzahim. Her ikisi de şeyhi. Sonra ne diyor? Kale haddesena Kurratu ibn Halid. Kurratu ibn Halid Es-Sedusi. Es-Sedusi. O kimden? Kal haddesena Ebu Cemrate Ed-Duba'i. Ebu Cemra. Künyesi ismi Nasr bin İmran Ed-Duba'i. Gultu İbni Abbas. Ebu Cemre diyor ki tabiinden Nasr bin İmran. İbni Abbas'a dedim ki diyor. Abdullah İbni Abbas radıyallahu anhu ma. Evet. Şimdi tabi burada İmam Buhari ne yapmış? Bu senetle bunu vermiş. Amr bin Ali 1, Ebu Asım 2, Kurra 3, Ebu Cemre 4, İbn Abbas 5. Kaçlı? Humasi. 5'li. Bu hadisi ilk Kitab-ül İman'da rivayet ediyor. 53 nolu hadis. Kitab-ül İman'da pek çok yerde var. Yani onun dışında 87, 523, 1398, 3095, 3010... 3510 pardon 4269 4368 6176 7266 7556 o da bu. O kadar çok yerde ne yapıyor ki rivayet ediyor ki hepsini zikretmeye ne yok imkan yok. Ancak bir isnat şeceresi yapılır oradan bakılır. Ama şöyle bir ilk geçtiği yerle kıyas edelim. Diyor ki haddesena Ali İbnül Cahd. Bak şeyhin ismi değişti. Gördün? Ali İbnül Cahd. Zenginliğe bak. Burada Amr bin Ali. Kale akberana şube. Şube İbnül Haccaç bak. Orada o da değişti. An Ebi Cemrate. Ha, şimdi ne yaptı? İltika. Nerede birleşti senet? Ebi Cemre. Ama bak şimdi. Burada Ebi Cemre'ye iki kanalla ulaştı. Burada ise Ebi Cemre'ye Amr, Ebu Asım, Kurra. Üç kanalla uğraştı. Ne diyor sonra? Kuntu ekuduma İbni Abbas. İbni Abbas'a oturuyordum ki burada rubai oldu senet. Demek ki Kitab-ül İman'daki daha âli. Burada ise humasi. Genelde humasi biliyorsunuz zaten. Değil mi? Tabi diğer yerlerde daha farklı neler? Tariklerle gelebiliyor ama hep Ebi Cemre'de toplanmak zorunda. Çünkü İbn Abbas'a bunu diyen kim? Ebu Cemre. İşin özü onda. İşin özü onda. Gultu İbn Abbas tasrih etmiş. Bak ben dedim diyor İbn Abbas'a. Hiç ondan bundan duymamış yani. Tasrih var. İbn Abbas'a dedim ki peki ne demiş? Meçhul. Burada daha sonra kale diyor ki diyen kim? İbn Abbas. Ne dedin? Oku bakalım sizde ne yazmış tercümesini. Baştan sonra. Oku tercümesini. Bize Ebu Cemre Nasır İbni İmran Eddubey'i tahdis etti. Ben İbn Abbas'a Abdülkays heyeti kıssasını sordum. O da şöyle dedi demiştir. Yani şimdi bu yani o orada onu açmış ama yine tam açmamış. Yani yine o tam açmamış ama Abdülkays kıssası. Yani tam açmamış değil mi? Evet. Devam. Abdülkays heyeti Resulullah'ın huzuruna geldiler ve ya Resulullah seninle bizim aramızda şu Mudar kabilelerinden olan müşrikler vardır. Bizler sana ancak haram aylar içinde ulaşabiliyoruz. O halde sen bizlere öyle kestirme bir takım işler emret de kestirme. Bizler onları işleyip yapmakla cennete girelim ve arkamızda kalanlarımızı da bu işleri yapmaya davet edelim dediler. Aslında var o mana orada. Yani niye kestirme demiş? Bir cümel diyor. Yani bize özlü şeyler ver. Yani kestirmeden cennete girelim. Öyle çok tafsil olmasın yani. Çok teferruat var aslında o cümlenin içinde. Arapçasında var. Ama tabii yani işte yani işte 1970'lerin işte dili. Yani güzel yani kestirme. Ha, yani özlü desek belki hani kestirme deyince hani kestirme cennete girmek gibi ama doğru yani. Hani çok tafsile girme. Çok teferruata boğma. Hani öyle şeyler söyle ki hemen yapalım. Biiznillah yani kurtulalım inşallah. Hem kendimiz hem arkadakiler. Evet. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onlara şöyle buyurdu. Ben sizlere dört şeyi işlemeyi emrediyor ve dört şeyi de işlememeyi nehyediyorum. Ben sizlere Allah'a iman etmeyi emrediyorum. Sizler Allah'a iman etmek nedir bilir misiniz? Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namazı devamlı kılmak, zekatı vermek, Ramazan orucunu tutmak, ganimetten beşte birini vermektir. Ben sizlere dört şeyden de nehyediyorum. Dubba ve nakir denilen kaplarda, ziplenmiş kaplarda ve hanteme denilen kapta hurma yağı, üzüm şırası içmeyiniz. Evet. Şimdi ne dedik? Gultul İbni Abbas diyor, fekale diyor. Siz de Abdülkays kıssası demiş. Gultul İbni Abbas lem yezkur makul el kavl. Ne denildiğini zikretmiyor. Yani ne demiş İbn Abbas'a? Zikredilmemiş. Söylenilen şeyi zikretmemiş. Diyor ki vekad beyyenehu fi ahiril magazi fi babi vefti Abdülkays. Bunu diyor hani pek çok yerde ne yapıyor zikrediyor ya hadisi. Nerede? Magazi kitabında yani hani kitap bölümler var ya şeyin içinde, evet. Sahihin içinde. Magazi kitabında Abdülkays veftinin ne demek veft? Heyet delegasyonunun kıssası zikrinde vermiş yani Buhari. Burada takdi etmiş, kesmiş. Yine ve fihi an Ebi Cemre'te gultu İbn Abbas radıyallahu anhuma. Dedim ki diyor İbn Abbas'a diyen o. inneli cürreten yüntebedli nebil fe eşribuhu hulven fi cürre in ekthertu minhu fecalestul kavm fe ataltul cülus haşit en eftadih fe kal. Daha sonra diyor ki kadime veftu Abdülkays. Oradan devam ediyor. Ne diyor? Dedim ki diyor İbn Abbas'a, benim bir cürrem vardı diyor. Onun içinde bana nebiz yaparlardı diyor. Kap. Yani müstakil bir kap. Özel bir kap. Ben de diyor, o diyor nebizi diyor o cürreden içerdim ama ne zamanken? Tatlıyken. Ne zaman diyor ondan çok içerdim? O zaman insanlarla topluluklarla oturur, hatta o oturuşumu da çok uzun yapardım, yani uzun süreli otururdum. Ama bazen yanlış bir şey söylemekten de korkardım. Yani ne demek yanlış bir şey söylemekten korkardım? Ey li enni asir fi mithli halis sukara. Ben böyle aynen sarhoşların durumuna, düştükleri duruma düşerdim. Bunun üzerine hadisin sonundakini söylüyor. Durup dururken söylemiyor İbn Abbas. Yani işte bir kabı var, cürra, işte onun içinde ona nebiz yapıyorlar. O da henüz böyle tam ne olmamış? Şaraplaşmamış. Tam mayalanmamış. Henüz biraz tatlı. Ondan içerdim ama ondan içirince maşallah ağzım öyle laf yapardı ki, demek istiyor, insanlarla otururdum. Uzun süreli. Ama ağzımdan çıkacak fadahiyattan da korkardım. Yani İbn Hacer diyor ki, yani sarhoş olma tehlikesi var. O sarhoşların halindeki gibi bir neye bürünürdü, duruma bürünürdü. Ne söyleyebileceğini, icabına ne yapamazdı, dikkat edemezdi. Ha bak, ne yaptık rivayeti? Diğer rivayette. Aynı rivayet ama burada tatlı etmiş. Kesmiş, oradan almış. Anladık değil mi? Ve yecuz diyor ennehu yuhaddif lehu teshilen. Ev riyahan fi batnihi ve yahşa en yagribuhu şey'un min zalike feyftadih. Ya da diyor şu da olabilir diyor. Yani onda bu ne olabilir? Yani neden böyle kısa geçmiş? Yani işte bir kolaylık olsun diye olabilir. Ya da karnında ne olabilir? Onu içtikten sonra ne olabilir? Herhangi bir hareket olabilir. Hareket olabilince de ne yapar? Yani o hareketten mütevelliden bir şeyin ona galip gelmesinden korkarak ne yapmış olabilir? Kontrolü kaybetmiş olabilir. Vallahi alem. Ya bunlar yani hep kokusundan. Yani bunlar hep şey, yani ihtimaller. Yani hadisin zahirinden çıkarılabilecek ihtimaller. Yani insan o tür bir şey içtiği zaman tam mayalanmasa bile insana ne yapabilir? Etkileyebilir. Bu etkileme ya söylediği lafın ne olduğu, ne olmadığını ayırt edemediğinden, ya da ağzından çıkabilecek ney? Koku, ya da karnından gelebilecek o ney? Koku nedeniyle, etrafı verebileceği neden? İz açtan ve vesaire. Yani pek çok ihtimal var. Allah-u Alem. Ne diyor? Kadime veftu Abdülkays. Abdülkays neyi? Delegasyonu geldi. El veft el cemaatul muhtara lillika'il uzama. Seçilmiş topluluk. Kim için? Büyük, değerli, kıymetli insanları karşılamak için. Delegasyon, her devlet, her delegasyon, yani adam normal elçi işte, yani büyük insanları karşılamak için herkesi yollamıyorsun değil mi? Ve Abdülkays kabiletun kebira. Abdülkays büyük bir kabile. Kânet mesâkinuhu fî şarkil cezîler arabiyye. Arap Yarımadası'nın neyinde? Doğusunda. Kurbel Ahsa vel Katif. Ahsa Katif dediğimiz kuvvetle Suud arası. Kuvvetle Suud arası. Ve kânet tüsemmel Bahreyn. Eskiden Bahreyn olarak isimlendirilirmiş. Diyor ki Yakut el-Hamavi Mucemul Buldan'da el-Bahreyn isim cami. Bahreyn iki deniz demek Arapçada. Kapsayan bir isim. Libilat şu beldeleri ala sahil bahrin neher beynel Basra ve Umman. İşte o neher, nehir denizi dediğimiz Basra ile ney? Umman arasındaki o beldeler. Yani Bahreyn dediğimiz ta Umman'dan nereye kadar? Kuveyt'e kadar olan bütün bölgeye ne deniyor? Bahreyn deniyor. Şimdi ama Bahreyn küçük bir adacık, o ayrı. Eskiden Bahreyn, hani Ebu Hureyre radıyallahu anh Bahreyn'e yolluyor deyince yani o bölge. İki deniz arası. Yani ta nereden? Uman'dan başlıyor. Böyle bir çıkıntı var ya Uman'da. O Uman'dan başlıyor ta nereye kadar? O Kuveyt'in kenarına kadar olan bölge. Yani bunu tabii sen şeye ulaştırırsan, Basra'ya ulaştırırsan Irak'a kadar gider. Kuveyt'i tamamen de içine alır. Kuveyt'i tamamen de içine alır tabii. Öyleymiş yani. Basra'da dediğine göre onu da içine alıyormuş ama bugün tabii bilinmiyor pek öyle. Eskiden öyleymiş demek ki. Galel Hafız ellezî tebeyyene lena, İbn Hacer diyor ki bizim için şu açık oldu ki ennehu kâne li Abdülkays vâfidetan. Abdülkays'ın, kabile olarak Abdülkays'ın iki delegasyonu vardı. Ahaduma ilki gablel feth, fetihten önceydi. Ve lihâzâ kâlu dediler ki beynena ve beyneke kuffâru mudar. Senle bizim aramızda kim var? Mudar. Kafirleri var. Ve kâne zâlike immâ fî seneti hamsin ev gableha, ya beşinci yıldı ya da öncesiydi. Ve kâne adeduhum 13 racülen, 13 kişiydi. Ya bu fetihten önceydi. Neyin fethi? Mekke'nin fethi. Ki ya 5. hicri yıl ya da neyinde? Öncesinde, ki adetleri kaç? 13. Ve sanihima, ya da ikincisi ki kânet senetül vufud, delegasyon senesi dediğimiz. Ve kâne adeduhum 40 raculen. Sayıları kaç? 40. Tam şu hangisi bu? Anladık. Ve zekere edillete zâlike, bunların delillerini zikrediyor. Yani o mu bu mu acaba? Şimdi zahirine baktığımız zaman sanki ilki gibi. Sanki ilki gibi değil mi? Ve mudar ebul kabile el meşura. Mudar adamın ismi. O kabile, meşhur kabilenin babası. Ve huve nedir? Mudar bin Nizar bin Ma'd bin Adnan denilen adam. İsmi Mudar. Kabileler adamlara nispet ediyor. Fekalu inne beynena ve beyneke el müşrikin min Mudar. Ne var? Senle bizim aramızda müşrik olan Mudar kabilesi var. Yani enne biladuhum ba'ide an Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Yani bulundukları yer ney? Uzak. Peygamber aleyhissalatu vesselama uzak, yani Medine'ye ney? Uzak. Kimin? Mudar'ın mı? Abdülkays. Ve fi tariqihim ileyhi, Peygamber aleyhissalatu vesselama giden yolda da el müşrikun ellezine hum a'da lehu, onlara düşman olan müşrikler var. Fe izâ temekkenu minhum kateluhu. Ne zaman o müşrikler yolunu bulur, güçlü bir konuma düşerlerse ne yaparlar? Öldürürler onları. Ve hum bihâce ile taallum min Rasulillahi sallallahu aleyhi ve sellem. Ama aynı zamanda onlar neye ihtiyaç duyuyorlar? Peygamber Efendimiz'den dinlerini öğrenmeye aleyhissalatü vesselam'dan ihtiyaç duyuyorlar. Ve lihâzâ kâlu, diyorlar ki işte ondan dolayı femurna bi cümelin minel emr. Bize şu dinimizle alakalı kestirme yolları, kestirme neleri, reçeteleri ver. İşte o kestirme dediği yani cümel, cümleler. Minel emr dedi, hani fi emrina hâzâ diyor ya, men ahdese fi emrina hâzâ ma leyse minhu. Hani bu işimizde, yani dinimizde ondan olmayan şeyleri ona ne yapan? İsnad eden, ihdas eden. İşte emr dediği din. Başında elif lam var çünkü. Heh. Yani bize ne yap? Öğret diyor. Ne? Öyle cümleler ki ne yapalım? Aleyküm selam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Ha, iyi akıllı, fadıl. Evet. Fadıl. Aleyküm selam ve rahmetullahi. Fadıl. Öyle cümleler öğret ki diyor bize, ne yapalım diyorlar. Bu cümleler sayesinde cennete girelim. Daha sonra zaten onu ne yapıyor? Açıklıyor. Sonra ne diyor? Ve fi rivayel uhra bi emri faslin. Yani bizi neyle? Hakla batıl arasında, küfürle iman arasında ayırt edici işle, bilgilerle donat. Değil mi? Ne kadar öz değil mi? Sonra diyor ki la nahtacu mahu ila gayrihi. Yani öyle iş olsun ki emrun camia la nahtacu mahu ila gayrihi. Her şeyi kapsasın. Gayrına da ne yapmayalım? İhtiyaç duymayalım. Evet. Ve fasilun beynel hak vel batıl. Ne olsun? Hakla batıl arasında fasıl, ayırt edici olsun. Ve lihâzâ kâlu in amilnâ bihi dahannel cennet. Yaparsak nereye gireriz? Cennete gireriz. Sonra ne diyor? Ve ned'u ileyha men verâena. Ey el evâmirü leti te'murunâ bihi ev biha na'mel biha ve ned'u kavmena ilel ameli biha. Yani ne diyor? Yani bize o emrettiğin işler var ya, hani bizim yapacağımız o işler. Biz onları ne yapalım? Yapalım. Ve kavmimizi de o işlerle amel etmeye ne yapalım? Davet edelim. Evet. Ve inna la nasilu ileyke illa fi eşhuru hurum. Biz sana ancak haram aylarda varabiliriz. Niye? Mudar var ya, müşrikun. Ha, mudar. Peygamber Efendimizle Abdülkays Vefti arasında ne? Mudar kabilesi var. Şimdi kaç haram ay var? Dört. Ha? Dört. Üç nereden aklına geldi? Dört haram ay dışında biz yol güvenliği ve can güvenliği olmadığı için sana ne yapamıyoruz? Gelemiyoruz. Yani 12 ay, 8 ay Peygamber Efendimiz'den mahrumlar. 12 ay. İthna aşar şeher. Bunun 4 ayında gelebiliyorlar, 8 ayında gelemiyorlar. Delilun ala ta'zimil eşhurul hurum. Bu nedir aynı zamanda? Yani müşriklerin bile, ki daha önceki, yani İslam öncesi dönemde bile haram ayların ne? Yüce olduğuna bir delil. Tazim edildiğine bir delil. Hatta indel müşriki. Dediğimiz gibi. Müşrikler katında bile. Evet. Hayfü la yete'arradun li'adaihim fil eşhurul hurum. Ne yapmıyorlar? Düşmanlarına haram aylarda taarruz etmiyorlar. Saldırmıyorlar. Evet. Ne güzel demiş. Taarruz. Bak, hep saldırmak, maldırmak hep. Arapçanın Osmanlıcası. Taarruz eskiden var. Evet. Daha sonra Hafız İbn Hacer diyor ki: "Vakat nevvahallahu teala an hurmetiha fi kitabihi hina kal minha arbaatun hurum. Zalike dinul kayyim fela tazlimu fihinne enfusakum." İşte o aylardan 4 tanesi. Allah katında kaçtı? 12. Haram aylardır ki işte bu güçlü olan, kayyım olan dinin kendisidir. O halde ne yapmayın? Sakın o aylarda nefislerinize zulmetmeyin. Yani Kur'an da onu ikrar ediyor. Kur'an da onu ikrar ediyor. Gale amurukum bi erba'in ve enhakum an erba. 4 şeyi emrediyorum ve 4 şeyi de ne yapıyorum? Nehy ediyorum. Emir ve nehi. Emir ve nehi. Evet. Yani erba'u cümel kema fi sualihim. 4 cümle. Aynen sorularında olduğu gibi. Ev erba'u hisal ya da 4 haslet. Amurukum billah, amurukum bil imani billah. İlki Allah'a iman. Allah'a iman. Tabi bu ne? Mücmel bir ifade. Mücmel. Ne demek Allah'a iman? Yani işte onu açıklıyoruz. Kitab-ül iman, kitab-ı tevhid. Ha, nedir? İşte rububiyet, uluhiyet, isim sıfat. Bunların hepsi Allah'a imanı kapsıyor. Hepsi Allah'a imanı kapsıyor. Thumma fessere zalike bi kavlihi ve hel tedrune mel imanu billah. Sonra bunu şu sözüyle açıklıyor aleyhissalatü vesselam. Peki siz Allah'a imanın ne olduğunu bilir misiniz? Yani buradan biz neyi anlıyoruz? Hoca talebesine soru sorabilir. Peki bu soru ne? Doğrudan soru mu? Hayır, bu tembih. Dikkat çekme. Şimdi uyuyanı uyandırıyorsun aynı zamanda. Ve aklına ne yapıyorsun? Bir soruyu idhal ediyorsun, sokuyorsun. Şimdi burada doğrudan cevabı verecek kim? Peygamber aleyhissalatü vesselam, ama öyle yapmıyor. Ne yapıyor önce? Ortaya soruyu atıyor. Sonra ne yapıyor? Cevabı da yine kendisi veriyor. Çünkü karşısındakiler mütevazi. Evet. Ne diyor? Şehadetu en la ilahe illallah. Allah'tan başka hak mabut yok. Ona ne yapacaksın? Şahitlik edeceksin. Ey en teşhedu ennallaha huvel ilahul hak. Yani neye şehadet etmeniz? Allah'tan başka hak ilah yok. Evet. El mustahak en yuelle ve yu'bed vahdehu. İlah edilmeye ve kendisine ibadet edilmeye tek başına hak sahibi. İki yok. Allah sadece. Ve en tef'alu zâlike muhlisîne lehu ette'ellu. Ona bunu nasıl yapmanız? Allah Azze ve Celle'ye ilah olma vasfını ihlaslı bir şekilde isnat ederek yapmanız. Ve en teşhedü enne kulle me'luhin gayrehu batilun ve dalal. Allah dışındaki bütün ilahlar, ilah olarak edinilen her şey ne? Batıl ve sapıklık. Batıl ve ne sapıklık? Men teveccühe ileyhi bil ibade, kim ki bu ilahlara ibadetle yönelirse fehuve min ashabin nar. Evet. Ateş ashabından. Ellezine la yahrucune minha ebeda. Oradan asla ne yapmazlar? Çıkmazlar. İza matu ala zalik. Eğer ne üzere ölürlerse bu hal üzere. Değil mi? Hadihil kelime aslun ve esasun ma ba'da. Bu kelime işte la ilahe illallah. Her şeyin aslı ve esası. Ondan sonra her şey ona bağlı. O olmadan hiçbir şey olmaz. Belhiye aslul İslam. O aksine ne? İslam'ın aslı. Fela yeduhulul İslam'a ahadun illa biha. Kimse İslam'a la ilahe illallah olmadan giremez. Ve bimarifetiha vel amel biha. Onu tanımak ve onunla amel etmek de derece derece. Tetefavetu derecatun nas indallahi teala. Allah katında insanların dereceleri ne yapar? Değişir. Ve hiye teşmel marifetel kalp ve ameli. O neye şamildir? Kalbi, kalp bilgisine ve amel bilgisine. Yani ne demek istiyor? Yani la ilahe illallah sadece ne değil? Söz değil. Kalp marifeti. Yani kalben Allah'ı tanımak. Başka? Ve amelen Allah'ı tanımak. Ve başka? Ve amelel cevarih. Neyle tanımak? Uzuvlarla Allah'ı tanımak. Uzuv amelleriyle. Yani kalp ameli, lisan ameli ve uzuv ameli. Evet. Ve lihâzâ ce'alehen nebiyyü sallallahu aleyhi ve selleme el iman. İşte bundan dolayı aleyhissalâtu vesselâm ona iman dedi. La ilahe illallah. Yani şehâdetu en la ilahe illallah. Ne kadar özlü. Şimdi İslamoğlu çıkıyor diyor ki ya diyor bu işte Cibril hadisindeki işte iman falan ne? Bunlar Peygamber aleyhissalâtu vesselâmın neleri? İfadeleri. Onlara böyle sarılacaksın. Evet. Ve ammel işkâlât elleti zekere el hafız an şurrahâ vel hadîs ve takdirât el mebniyye aleyhâ. Ama diyor Hafız İbn Hacer'in diyor Şeyh Güneyman bu hadis-i şerih hakkındaki şarihlerin zikrettiği bazı problemler, yine o problemlere dayalı olarak zikretmiş oldukları takdiratlar feyye gayru varide alel hadis aslen, yani Hiç hadisle alakası olmayan meseleler. Bazen Hafız İbn Hacer ne yapabiliyor? Eski şarihlerin çok da anlamlı olmayan, tevil götüren, su götüren nelerini, şerhlerini, ifadelerini ne yapabiliyor? Taşıyabiliyor Fethül Bari'ye. Müellif ona ne yapmamış? Katılmamış. Herkesin bir hakkı var. O da bu hakkını kullanmış özgürce. Evet. Ve min tilkel iradat, işte diyor yani mesela işte o Hafız İbn Hacer'in o şarihlerden naklettiği bazı o kabul etmediğimiz hususlardan bir tanesi de enne zikre şehade litteberruk. Yani burada Peygamber Efendimiz şehadeti teberruk maksadıyla, teberruk için zikretmiştir. Ve leyset muradeten li nefsiha. Yoksa bizzat şehadeti ortaya koymak için onu kasıtla bunu zikretmemiştir. Ve aleyhi, buna göre fe evvelül hısal, ilk haslet el emru bis sala, namaz oluyor o zaman. Madem ki teberruk içinse namaz oluyor. Ve zelike ennel kavm kanu müminin, çünkü oradaki topluluk Abdülkays neydi zaten? Mümindi. O zaman şu ayeti ne yapacak? Ey iman edenler, Allah'a iman edin. Teberrük için mi oldu yani? Onların çoğu Allah'a şirk koşmadan iman etmezler. Ne için oldu? Halbuki yani ah iman vah iman. Ya zaten mümindiler diyor. Yani hani mümin olmayla gurur duyun. Teberrük öp, sarılın, öpün, koklayın. Elhamdülillah mümin deyin diye. Hayır öyle değil. Öyle olsa o soruyu sormazdı ki. Soruyu soruyor. Niye biliyor musunuz? İman nedir? İşte diyor, Allah'tan başka ilah olmadığı. Sonra namaz kılma. Yani amel iman ilişkisini ortaya koyuyor. Aleyhissalatü vesselam. Bak, namazı imandan sayıyor. Sonra zekatı imandan sayıyor. وَذَٰلِكَ اَنَّ الْقَوْمْ كَانُوا مُؤْمِن۪ينَ مُقَرِّينَ بِالشَّهَادَتِينَ Mü'mindiler ve şehadeti de ne yapıyorlardı? İki şehadet dediği ne? Ne iki şehadet dediği? İki şehadet, tek değil. Ne? Gösteriyorum Ekrem abi. İki şehadet ne? Allah'a ve Resulüne şahittik. İki. Onu ikrar ediyorlardı diyor. Uyuma. Çok kesiyorsun, uyuyorsun ondan sonra. Felavece li zikriha. Yani onu da zikretmeye gerek yok diyor. Ve hâzen minel kelamil batıl, ki diyor bu işte diyor hiç böyle diyor. Yani aslı astarı olmayan batıl bir söz. Li muhalefeti li nasıl hadis. Çünkü neye muhalif? Hadisin nasına muhalif. Vellezî hamelehum aleyh. Onları buna taşıyan mezhebuhum. Mezhepleri. Niye? Bi ennel iman mücerredü tasdik vel marife. Çünkü iman sadece tasdik ve marifettir. Doğrudan mürci değil, eşarilik ve diğerleri yani. Teberrüken zikretti. Hayır, burada problem. Bakın arkadaşlar, iyi anlayın. Burada şu yok. Burada soru olmasa, Peygamber aleyhissalatü vesselamın sorduğu bu soru olmasa sorun yok. Peygamber Efendimiz iman nedir diye sorduktan sonra şehadeteyni ve namazı, orucu, zekatı, haccı, neyse muhtelif rivayetleri var zikrediyor. Böylelikle imanı Allah'a imanla namaz, oruç, zekatla irtibatlandırıyor, ayrı zikretmiyor. Onlar da diyor ki burada iman da diyor kastedilen diyor. Onlar diyor hani işte nedir iman falan, o işte Allah'a iman, o yani orada teberrük var diyor. Yani o işin hani önemi, ehemmiyeti, bereketi. Halbuki o da diyor ki hayır diyor. Çünkü siz böyle yaparak diyor ne yapacaksınız? Çıkaracaksınız diyor orucu. Neyi? Namazı. Neyi? Zekatı, haccı. Neden? İmanın kapsamında. Ve huve, oysa ki bu durum yani imanın tasdik ve marifet olması sadece. Ve huve muhalifun lilsusil kitabı ve sünne. Neye muhalif? Kitap ve sünnetin naslarına muhalif. Fe izâ lem yakterim bit tasdik amel salih, ki yani tasdiğe eğer salih amel ne yapmazsa, karışmazsa kıymeti yok pek. Fela itibara lehu fişşer. Şeriatta ona ne olmaz? İtibar olmaz. Kema ennel iman yüceddet ve yezdat. İman tecdid edilir. Artar. Vel amal minel iman. Ameller de imandandır. biha yezid, iman o amellerle artar ve bi terkiha ve ev naksiha yankus, amellerin terki ya da eksikliğiyle de ne yapar? Azalır. Evet. Sonra ne diyor? Yani diyor ki siz diyor iman, Allah'a imanın ne olduğunu bilir misiniz? Bir, Allah'tan başka ilah olmadı. Şimdi Allah'a iman, Allah'tan başka ilah yok. Bir, bitmedi. İki, ve ikamis salah, namazı dosdoğru kılmak. Ey tusallune salavatil hams mukimine laha. Ne zaman ki mukimseniz beş vakit namazı ne yapıyorsunuz? Kılıyorsunuz. Bi ente etu biha kaimeten gayra nakıs. Tam olarak nakıssız bir şekilde. Peki mukim olmazsan beş vakti ne yapabiliyorsun? Cem edebiliyorsun. Onu kastediyor. Bi şeraitiha şartlarıyla ve vacibatiha vacipleriyle, farzlarıyla ve ma yelzemna lazım olan şeylerle. İki ve itaiz, üç ve itaiz zeka. Ney? Zekatı vermek. Ey en tu'tuha men faradahallahu lehum. Onu vermeniz. Kime? Allah'ın farz kıldıklarına. Mutemessiline emrallah. Allah'ın emrine ne yaparak? Bağlı kararak. Haifine min ikabihi. Cezasından korkarak. Lev menatumuha. Eğer vermeyi ne yaparsanız? Engellerseniz. Racine sevabehu fi edaiha. O zekatı verme edası, yani vermede neyini, sevabını kimden dileyerek? Allah'tan. Tayyibeten biha nüfusukum. Nasıl? Temiz mi? Yoksa ne demek tayyibeten biha nüfusukum? Yani nefsiniz... Hayır. Hayır. Hayır. Nefsiniz razı olarak, nefsiniz razı olarak, nefsiniz rahat bir şekilde, zorlanmadan, hiçbir sıkıntı duymadan, muhibbine lizalik, severek, muhtabitine bihi, gıpta ederek. Yani sana Hafız İbn Hacer'in cümlelerini. Evet. La ilahe illallah. Sonra ve tu'tu minel magnemil humse. Sonra ganimetin beşte birini ne yapmak? Vermek. Ey humus ma ganimtum, ganimet olarak aldığınızın beşte biri, fe innehu lillahi ve rasuli. Kimin o? Allah, Allah ve Resulün. Huve bi menzileti zekat fil vücub, ki bu da aynen nasıl ki zekat farzdır, onu da verme o konumdadır, farzdır. Fe tu'tuhu men huve lehu, kime ise ona veriyorsunuz. Mutemessiline emrullah fi zalike, Allah'ın emrine ne yaparak? Bağlı kalarak. Kema fi zekat, zekattaki gibi. Mesela yanlış yazılmış mesela. Mutemessiline yazmış mesela. Mutemessilin. Yani orada temimden önce gelecek. Hep aynı hata yapılmış. Dizgiciler yanlış yapmışlar. Ve hadihil evamir el erba. Bu dört tane emir. Ve hiyel iman. Ki iman o. Ve fesserehu bi şehadeti en la ilahe illallah. Onu neyle tefsir etti? La ilahe illallah. Ve thani, ikinci, ikamis salah. Ve terife itai zeka, ve rabia ita humsil magne. Beşte birini vermek. Evet. Sonra da ne yapıyor arkadaşlar? Aleyhissalatu vesselam haramları zikrediyor. Ve emmen nevahi, yasaklara gelince. Fehiye en la teşrebu fid dubba. Dubba denilen kapta ne yapmamak? İçmemek. Vehiye semerul yaktin. Yaktin denilen ağacın meyvesi. Ondan yapılıyor. İza yebise, kuruduğunda, fe innehu yekunu kel cerar. Aynen o cerrar dediğimiz o kap gibi oluyor. Yani mayalıyor. Neyi mayalıyor? Neyi? Ne işte sizde iki tane şey. Üzüm ve ney? Hurma. O dönemde daha çok o ikisi. Bugün yani arpa da var. Pek çok şey var. Yani kimyasal olarak o koşulları ne yapıyor? Hazırlıyor. Bir bardakta olmuyor ama onlarda oluyor. Anladınız mı? Ve izâ vudi'a fîhi nebizü temr, ki o kaba hurma, temrin yani hurmanın nebizi konduğunda, ev gayrihi ya da başka bir şey, esra ileyhil galeyan, köpürmeye, galeyana başlıyor. İşte bak galeyan, eskiler ne demiş köpürüyor adam, galeyana kalktı. Feyekûnu hamran, ne oluyor? İçki oluyor. Ve kezalike bakiyetül evyen mezkura. Diğer aynen zikrettiği kaplar da öyle. Sonra ve nakir demiş. Vi'a kap yuttahaz min cüzü'ün nakir. Neden yapılır? Neden yapılır? Dallarından. Neyin dallarından? Hurma ağacının dallarından. Yunkar vasatuhu, ortası delinir. Hatta yasir şibhel cerra. Aynı o cerra gibi, o kap gibi olur. Vel muzeffet, zifli olan, ey el mutalla biz zift, yani zifte boyanmış. Ve vel mukayyer, mukayyer dediğimiz. İşte zifte bulanmış. Siz de öyle tercüme etmiş. Zift kaplanmış ya da. Ve ammel hantem fekale fin nihaye hiye cerar medhune hudur. Yeşil ne? O cerar dediğimiz o daldan, ama ne? Medhun. Yağlanmış. Yani o tabi bildiğimiz yağ değil herhalde. Biraz daha böyle katı. Hani sürdüğünde onu ne yapan? İyice sertleştiren, iyice hani zifti de yani yakan, böyle şey yapan, daha eskilerin tabiriyle işte. Kânet tuhmelul hamru fîhâ ilel medîne. Bu hantem dediğimiz kapta Medine'ye içkiler taşınırdı. Ona konarak. Sümme tuğda fiha, ona da konurdu. Fekile lil hasf kullu hantem vahidetu hanteme. Yani bütün bu işte yani neyi mayalayabilen, üzüm ya da işte hurmayı mayalayabilen bu kapların hepsi hantem olarak da isimlendirilir ki tekili de hanteme. Ve innema neha anil intibas fiha, işte nebiz yapma, yani Peygamber Efendimiz'i mayalama dediğimiz olay yasaklıyor. Le enneha tusri'u şidde fiha li ecli dihniha, o içindeki yağdan dolayı ne yapıyor? Harekete daha hızlı ne yapıyor? Mevcut şırayı geçiriyor. Ben mesela çok merak ederim, hiç görmedim biliyor musunuz? Bu tür kaplarda nasıl yani konur da o yani mayalanır da işi olur. Görmek isterim açıkçası. Hiç görmedim yani. Nasıl oluyor? Nasıl reaksiyona geçiyor? Şimdi bunu fabrikalarda yapıyorlar. Eskiden fabrikalarda yapmıyorlarmış işte. Hiç görmedim mesela. Merak ediyorum nasıl bir şey, nasıl oluyor? Hiç görmedim. Nebiz diyor mayalama işlemi. İşte mayalama işlemi. Ama Türkiye'de nebiz dediğimiz farklı. Şimdi biz nebiz dediğimiz yani başka şeylere de nebiz diyoruz. Bu biraz ihtilaflı bir mesele. Kabın özelliği var. Evet. Ve kıyle لِأَنَّهَا كَانَتْ تُعْمَلْ مِنْ تِينَ, yani diyor şöyle denilmiştir, o diyor balçıktan yapılırdı. يُعْجَنْ بِدَّمْ وَشَّعْرْ, ne yapılırdı? Hamurlanırdı diyor. Neyle diyor işte diyor? Kan. Yani kanla ve başka işte böyle tüyle, kılla, neyse işte. فَنَهَا أَنْهَا لِيَمْتَنِعَ مِنْ عَمَلِهَا. İşte Peygamber Efendimiz de ne yaptı aleyhissalatü vesselam? O içinde olan o şeylerden dolayı onu yasakladı diyor. Ya vel evvel evceh diyor ki ilki daha doğru. Bel huvel mutayyen, hatta yani kastedilen de o. Yani o kanla falan olan değil. Yani şöyle işte yok kilden yapılacak, içine kan ya da işte ne kıl tüy karıştırılacak. Ya ondan dolayı değil, ilkinden dolayı. Yani işte o ağacın, hurma ağacının işte dalından ya da gövdesinden alıp da onu ne yapmak? Oymak, daha sonra ne yapmak? Yağlamak. Ya da ziflemek. Yani işte. Evet. Peki gelelim şimdi hadisteki murada. Vel murad minel hadis kavluhu. Hadisten murad edilen ne? Şu söz. Femurna bi cümelin minel emri in amilna bihi dahalnel cenne. Ve nedu ileyha men veraena. قال امركم باربع. İşte burası. Diyor ki bize öyle cümleler, dinle alakalı hususlar emret ki yaptığımızda cennete girelim ve arkamızdakileri de döndüğümüzde ne yapalım? Davet edelim ona. Bunun üzerine size 4 tane şey emrediyorum diyor. Fe'amelehumullezî bi sebebi yedhulunel cennet. Şimdi bak, döndüğümüzde bunu yapalım diyor. Peki cennete neyle giriyorlar? O yaptıkları amelle, kendi amelleriyle cennete giriyorlar. Ve fi'lun lehum. Kimin fiili? Onların. Yudafu ileyhim hakikaten. Gerçek üzere kullara o isnat ediliyor. Hum yubaşirûne hu, doğrudan onlar yapıyorlar veya amelunu işliyorlar hakikaten gerçek üzere bi ihtiyarihim ve iradetihim. Seçim ve kudretleriyle, istekleriyle. Ve ma zâliku min halqillahi teâlâ, ama yine bununla beraber onu yaratan kim? Allah. Fe ve dâhil fi umumi halqihi, o yaratmasının umumunun genelinin içine girer ve umumi iradeti ve meşiyetihi, iradesinin ve meşiyetinin geneli içine girer. Lennehu teâlâ huve hâlikuhum, çünkü onları yaratan Allah ve hâlika amâlihim, işlerini de yaratan Allah. Kemâ fil hadîsillezî revâhul Bukhari fi halki ef'alil ibad haythu kâl, İmam Bukhari'nin Ef'al-i İbad adlı kitabındaki o hadisi gibi, rivayet ettiği hadisi gibi ne diyor? Fe'emma ef'alul ibad, kulların fiillerine gelince diyor İmam Bukhari, fehaddesena Ali ibn Abdillah kâle haddesena Mervan ibn Muaviye kâle haddesena Ebu Malik an Rib'i ibn Hiraş an Hüzeyfe radıyallahu anh kâle kâle Nebiyyü sallallahu aleyhi ve sellem اِنَّ اللّٰهَ يَسْنَا كُلَّ صَانِعٍ وَسُنْعَةَ, Allah her sanatçıyı elhamdülillah ve sanatını ne yapmıştır? Yaratmıştır. Burada sanat ve sanatçıdan kasıt ne? Ya işi yapanı ve işini. فَاَخْبَرَ اَنَّ الصِّنَعَاتْ وَاَهْلَهَا مَحْلُوكَ, buna göre neyi Peygamber Efendimiz haber veriyor? Bütün o sanatlar ve onu yapan sanatçılar nedir? Mahluktur. Kale haddesena Muhammed. Kale haddesena Ebu Muaviye. Anil A'meş. An Şakik. An Huzeyfe. Radıyallahu anh. İnnallaha halaka kulle sani'in ve sun'ate. Allah her sanatçıyı ve sanatını yaratmış. İnnallaha haliku sani'il huzum ve sun'ate. Allah, yani bu mevcut olan eser olarak ortaya konan o ne varsa onun sanilerini de, yani sanatçılarını da, sanatlarını da ne yapmıştır? Yaratmıştır. Kale haddesena Ebu Nuaym kale haddesena Sufyan an Tavus an Ebihi an İbni Abbas radıyallahu anhuma el aczu vel keysu minel kader. Aciz de keys de hepsi nedir? Kaderdendir. Ve zekere hadis bihazel ma'na thümme kal, bu konuda buna delalet eden hadisleri zikrediyor, sonra diyor ki semi'tu Ubeydillah, semi'tu Ubeydallah ibn Said yegul, Ubeydullah Said'i işittim diyordu ki, semi'tu Yahya ibn Said, Yahya ibn Said'i işittim yegul diyordu ki, maziltu esma'u min ashabina yegulun, biz halen daha ashabımızın şunu dediğini duyuyoruz, ben duyuyorum. İnne ef'alel ibadi mahlukatun, kulların fiilleri nedir? Yani. Yaratılmıştır. Kale Ebu Abdillah. Kim Ebu Abdillah? El Bukhari rahimahullah. Künyesi Ebu Abdillah. Abdullah'ın babası. Harekatihim, hareketleri. Ve asvatihim, sesleri. Ve iktisabihim, iktisapları. Ve kitabatihim, yazıları. Mahlukatun, yaratılmıştır. Fe ammel Kur'anul metlu, ancak okunan Kur'an'a gelince, el mübeyyen, açıklanan, el müsbet bir suhuf, suhuflarda olan, fe ve kelamullahi leyse bir halk, Allah'ın kelamı olup ne değildir? Mahluk değildir. Şimdi yani İmam Buhari'ye bir de ne yapacaksın sen? Yani Allah'ın kelamı mahluktur dediği nispesini, iddiasını yönelteceksin. Bu yani buhtan. Bu ne? Buhtan arkadaşlar. Doğru değil. Anladık mı? Yani bitiremiyoruz arkadaşlar. Yani gidiyoruz gidiyoruz, bitmiyor. Bazen diyorum ki acaba ömrüm vefa edecek mi? Yani bayağı da aldık yani. 6 sayfa aldık şerhte. Bayağı almışız. Önümüzdeki ders inşallah bitireceğiz bu babı. Bitireceğiz. Çok böyle tafsile gitmeye gerek yok. Aynı şeyler dönüyor. Ondan sonra 2 babımız kalıyor. Değil mi? Bitiyor inşallah. Bitireceğiz. Allah'ın izniyle bitireceğiz. Haftaya dersimiz yok. Malum. Burada yokuz. Bilginiz olsun. Ondan sonraki hafta dersimiz var. İnşallah. Ondan sonraki dersimizde yani arkadaşlar mümkün mertebe, çok geç oluyor bakıyorsunuz. 10.30 oldu. Yani 7.30'da başlamaya gayret edeceğiz. Bilginiz olsun. 7.30. En geç yani 8'e çeyrek kala derse başlayacağız. bilginiz olsun. Rahat rahat da yani 9-9.30'a kadar vakti var zaten. Akşam çünkü yatsı kaça gitti işte. 10.30'a gidiyor. Yani. Rahat rahat yani bitiririz. Hem vaktimiz de olur hem daha hızlı gideriz. Yani şöyle bir buçuk diyorum saat ilerlesek bitiririz. Yani bir buçuk saatte 4 derste biter. 4 derste biter. Öyle de zaten neye gireceğiz? Yaz tatiline gireceğiz. Subhaneke Allahümme ve bihamdike eşhedü en la ilahe illa ente estağfiruke ve etûbü ileyk. Ben hiç ders almıyorum. Yorgunum. Sabahtan beri.